ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมณสถานที่แห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาถึง 9:55 นาทีตามหมายกำหนดการนั้นอาตมาจะต้องกล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่เริ่มตั้งแต่ 3:00 เช้าก็เลยขอถือโอกาสปรงอาบัติกับท่านทั้งหลายเหตุที่มาล่าช้าไปหน่อยนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยตั้งใจจะมาให้ก่อนเวลาเพราะครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่3ที่อาตมาได้มากล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่ในวาระต่างๆกับบุคคลต่างๆกันท่านที่คอนโทรลเสียงเมื่อกี้ใช้ได้แล้วเพราะว่าเสียงไม่ค่อยจะมีทำงานมากเมื่อเช้าตั้งใจจะมาให้ถึงที่นี่ก่อน 3:00 เช้าเหมือนกับทุกๆครั้งที่มาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเพราะในสัพพุริสธรรมที่เราได้ศึกษาได้ผ่านมานั้นมีคำหนึ่งว่าการัญญุตาผู้รู้จักการรู้จักเวลาในทางพระวินัยของพระโดยเฉพาะพระเถระพระผู้ใจหรือจะมองไปทางบ้านเมืองการปกครองการบริหารผู้นำผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องรักษาเวลาเป็นแบบอย่างการลงปาติโมกข์อุโบสถสังฆกรรมพระผู้ใหญ่จะต้องรีบไปถึงที่ประชุมก่อนพระผู้น้อยถ้าไปถึงที่หลังพระพุทธเจ้าปรับอาบัติทุกกฎทุกกฎคือผู้มีระเบียบอันไม่ดีไม่งามนั่นเองวันนี้อาตมาก็ตั้งใจมากๆนะแต่ว่าเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเช้าตื่นขึ้นตามปกติที่วัดนี้จะฉันขณะนี้กำลังฉันตื่นตีสองทุกองค์ต้องมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันจนถึงสว่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแยกย้ายกันแล้วก็เข้าบิณฑบาตกว่าจะได้ฉันก็ตกไป 3:00 4:00 วัดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่ในป่าถ้าจะไปติดต่อกับชาวบ้านนี่เดินไปไม่ทันการเพราะฉะนั้นกลัวว่างานนี้จะทำให้เกิดอาการคอนฟลิกต์หรือว่าพลิกล็อกอะไรขึ้นมาบ้างอาตมาก็ได้ติดต่อรถไว้หลายแห่งถึง3คันโดยเฉพาะคุณโยมสมนึกที่พามาในวันนี้เป็นผู้อุทิศตนเองเวลาและยวดยานพาหนะของคุณโยมเนี่ยให้อาตมาปีที่แล้ว 140,000 กิโลเมตรที่ต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเราไม่เคยเสียอะไรสักสตางค์เดียวแกเป็นคนรับผิดชอบหมดแต่ที่นี้วันนี้มันเป็นพออะไรแกมาช้ามากอาตมาก็ให้คนไปตามรถคันโน้นคันนี้คือถ้าเดินไปเองยิ่งช้าใหญ่ที่วัดไม่มีโทรศัพท์มันอยู่ในป่าในที่สุดก็ล่วงเลยมาถึง 2:30 จากถึง 3:00 แล้วความคิดที่ว่าทางนี้คงจะรอคอยแต่มีความคิดอีกอันหนึ่งว่าทุกครั้งเราไปนี่เคยรอแล้วก็ไม่ค่อยตามกำหนดการแต่คิดอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็สรุปเอาเองว่า1รถอาจจะเสียเพราะคุณโยมสมนึกในแกโยมเพอบ้านม่วงที่คอยสนับสนุนยวดยานพาหนะเนี่ยพูดแล้วก็เป็นบุคคลที่เราน่าศึกษาคนหนึ่งแกเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเก่งฆ่างูฆ่าควายวันละ5ตัว10ตัวเจ้าของเขียงต่อมาพอได้รู้จักศีลรู้จักธรรมแกเลิกหมดแม้แต่มดแกก็ไม่ฆ่าบุรีเลิกสูบเหล้าเลิกกินมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่วัดไม่ขาดซื้อรถคันนี้ใหม่ๆ 300,000 กว่าเงินสดๆมาขอปวารณากับอาตมาแล้วจะไปส่งทุกแห่งชีวิตผมได้ทำชั่วทำบาปมามากแล้วเหลือเพียงน้อยนิดผมจะใช้กรรมใช้เวรเท่าที่เวลาแห่งชีวิตจะเหลืออยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษในศาสนานี้ตัสมาอิทะชีวิตะเสเสเหตุนั้นชีวิตของข้าพเจ้าที่ยังมีเหลืออยู่นี้ กิจจะกะโรสิยานะโรนะจมัชเชติข้าพระเจ้าจะกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนโดยไม่ประมาทแกคิดอย่างนี้แต่นี้มีลักษณะสเปเชียลิตี้อันหนึ่งประจำตัวของแกเป็นบุคลิกภาพคือลืมเก่งลืมเก่งนี่ไม่ใช่ลืมธรรมดาบางครั้งไปจังหวัดอุดรธานีกับขออนุโมทนาก็ภรรยาบางครั้งแกลืมภรรยาไว้ที่อุดรแล้วแกก็ขับรถมาเองกุเรงกุเรงมาถึงบ้านลูกก็ถามว่าแม่ไปไหนโอ้ยจะมันกูลืมคักลืมแน่จะลืมแม่แกมาวัดเนี่ยบ่อยครั้งเดือนหนึ่งแกจะต้องวิ่งเลยวัดเดือนหนึ่งต้องมีประมาณสักห้าครั้งเลยไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็คิดเอามาหยังบ้านเนี่ยนี่คือความขี้ลืมอาตมาก็เลยสรุปว่าหนึ่งแกลืมสองรถเสียสามเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าแกมีโรคประจำตัวหมอบอกว่าจะตายนานแล้วความดันสูงแต่พอมาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาแล้วแกบอกว่าไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนขับรถก็เก่งกว่าเก่าแต่อาการลืมเนี่ยยังลืมดีอยู่โรคความดันเนี่ยแกก็กินยาเป็นประจำเวลามันขึ้นแล้วมันทันทีเลยก็เลยสรุปเอาเองว่าหนึ่งแกลืมสองเจ็บไข้ได้ป่วยสามรถราของแกมีอุปสรรคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งอนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราอาตมาก็เลยนึกใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นควรจะรีบไปหารถอีกคันอื่นในบ้านแพทย์เนี่ยจะมีรถพลิกอัพอยู่สองคันทั้งบ้านคนหนึ่งแกเป็นคนรวยแต่ไม่เคยเข้าวัดเราก็ไม่กล้าพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนบ่อที่ไม่มีน้ำไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปรบกวนอะไรเข้าหลักทีนี้ก็มีอีกคันหนึ่งแกก็ยุ่งยากลำบากแล้วยุ่งยากลำบากก็เลยไปอีกบ้านหนึ่งบ้านตาดของครูซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์มาบวชอยู่ด้วยอันนั้นก็บอกว่าลางงานไม่ได้ไปหาจ้างคนขับอยู่ก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้มาแน่นอนแล้ววันนี้ก็เลยใจเย็นเปลี่ยนใจว่าจะทำงานต่อแล้วเพราะจะมาอยู่เฉยไม่ได้กลางวันฝนตกนี่จะหาผ้าเดนทำอะไรสักอย่างบริหารอารามถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ต้องใส่ปุ๋ยหรือทำอะไรต่ออะไรวันนี้มีเวลาว่างทำเป็นประโยชน์ก็พอดีแกมาก็เลยรีบมาเลยบอกไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนนี้ให้แกไปกินข้าวให้แกไปหาเติมน้ำมันตัวแกยังไม่ไปไปกินข้าวเสียยังไม่กินข้าวเช้าก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัยนี่คือเหตุการณ์ที่มาช้าหน่อยวันนี้เวลาเราก็เข้ามา10:03 น.อาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้บริหารทั้งหลายที่ได้มากราบปาฐกถาธรรมตามโปรแกรมที่เขียนไว้ในหนังสือนิมนต์นั้นอยู่ในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารตามโครงการหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหารก่อนที่จะถึงคำว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารเวลาของเราคงจะยังมีอยู่2 ชั่วโมงนี้พอจะพูดอะไรต่ออะไรให้เข้าใจได้มากอยู่ก็ขอพูดไปเรื่อยๆขอพูดถึงคำว่าจริยธรรมนี้ซะก่อนที่จะเข้ามาสู่ผู้บริหารจริยธรรมที่เราเรียกว่าธรรมะนั้นมันหมายถึงทั้งตัวสัจธรรมและจริยธรรมขอเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนนะธรรมะสำหรับผู้บริหารนั้นต่างหากเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนธรรมะคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่อันหนึ่งสองธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปจะได้ภาพรวมจะได้คำนิยามที่ชัดเจนที่สุดสองคำนี้ธรรมะไม่ว่าจะในศาสนาใดก็ตามถ้าในพุทธศาสนาที่เราได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์8โกฏ4คือ8,400,000ก็ตามเถิดมันมากเกินจะรวมอยู่ในคำว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี้คือตัวสัจธรรมสัจธรรมก็คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์อันมีอยู่ในตัวของธรรมชาตินั้นตรงนี้จะไม่ขึ้นกับการกับเวลากับบุคคลกับเหตุการณ์กับสถานที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ใช่ใครบัญญัติแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เองอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อท่านตรัสรู้ท่านก็พูดคำนี้ขึ้นมาว่าตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาเราตถาคตจะเกิดขึ้นมาก็ตามหรือจะไม่เกิดขึ้นมาก็ตามธรรมติติตาธรรมนิยมตาธรรมชาตินี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของมันมีกฎมีเกณฑ์ของมันอยู่อย่างนี้นี่คือตัวสัจธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นคือจริยธรรมคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้แล้วทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความจริงอันนี้และกฎเกณฑ์อันนี้การกระทำให้ถูกต้องคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็คือการกระทำให้ถูกต้องที่ควรกระทำนั่นแหละเรียกว่าจริยธรรมขอแยกศัพท์นิดหนึ่งจริยธรรมนี่เราเข้าใจกันน้อยนะแม้แต่ภาพรวมๆทั่วๆไปยิ่งแปลออกมาเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้คำว่าโมลันใช้คำว่าเอทิคส์เหล่านี้ยังแคบมากๆเลยคือมันมองถึงการประพฤติปฏิบัติภายนอกจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการทางสังคมก็ไม่ผิดเพียงแค่นั้นแต่จริยธรรมที่แท้จริงนั้นมันลึกมากกว่าที่เรากำลังพูดกันอยู่ที่กำลังเข้าใจกันมาจากภาษาบาลีว่าจระคำจระเนี่ยแปลว่าไปเที่ยวไปไปจระเป็นธาตุเป็น loose เป็นรากศัพท์แล้วก็ลงนิยปัจจัยเป็นจริยะแปลว่าความเป็นไปของชีวิตของแต่ละผู้แต่ละคนภาษาสันสกฤตว่าปวุตติภาษาบาลีว่าจริยะความเป็นไปของชีวิตอันนี้ยังเป็นกลางๆยังไม่ได้หมายความว่าดีว่าชั่วก็ตามยังเป็นกลางๆทีนี้พวกเรามักจะได้ยินคำนั้นว่าร่อนเร่พเนจรคำว่าพเนจรมาจากคำว่าวะเนจระวันนะแปลว่าป่าวะเนในป่าจระแปลว่าเที่ยวไปในป่าออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพระเนจรทีนี้พอจะไปกรุงเทพนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินหรือท่องเที่ยวไปที่ไหนเราก็ยังบอกว่าร่อนเร่พระเนจรไปซึ่งมันผิดกับความหมายที่แท้จริงของคำนี้เพียงแต่คำพูดกับความเข้าใจธรรมดานี้มันก็ไปกันคนละทิศละทางแล้วทีนี้จริยธรรมที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ในทางพระพุทธศาสนามีอีกคำหนึ่งนำหน้าของคำว่าจริยะเพราะจริยะนั้นมันหมายถึงความเป็นไปของชีวิตธรรมดาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่มันมีอีกคำหนึ่งนำหน้าว่าพรหมจริยะหรือว่าพรหมจรรย์แปลว่าความเป็นไปของชีวิตอันประเสริฐอันดีงามเรากำลังจะพูดถึงตรงนี้แต่เรามาพูดเพียงแค่จริยธรรมนะเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีพุทธสาวกผู้เข้าใจหลักธรรมอันนี้ถึง60รูป60คนแล้วท่านก็แจกจ่ายสาวกของท่านให้ไปประกาศอันนี้ประกาศจริยธรรมนี่แหละท่านจึงใช้คำว่าจรถะภิกขเวจริกังธรรมจริยังประกาเสธะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปประกาศความเป็นไปอันประเสริฐแก่ชีวิตพระโหชนหิตายะพระโหชนสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่เราเรียกว่า ศาสนาทุกวันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า 45 เล่มท่านจะได้ยินคำว่าศาสนาพุทธศาสนังพุทธศาสเนไม่เกิน10แห่งในจำนวนนั้นแต่คำว่าพรหมจรรย์นี่มากอันดับหนึ่งรองมาก็ธรรมวินัยสองอันนี้เป็นชื่อแทนศาสนาธรรมะก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่แหละความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนะวินัยก็คือระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมเมื่อมีระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมโดยอาศัยเข้าถึงความจริงสิ่งที่ต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเลยรวมกันเป็นธรรมวินัยกลายเป็นตัวศาสนาคำว่าศาสนาจึงมีน้อยในรูปศัพท์ของภาษาบาลีทีนี้พรหมจรรย์หรือว่าจริยธรรมอันประเสริฐนั้นท่านย่อส่วนลงมาว่าอะยะเมวะโคภิกขเวอริโยอทังคิโกมะโคพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ประการนี้แลคือจริยะอันประเสริฐตอนนี้เราใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งว่าจะมองเห็นภาพรวมของพรหมจรรย์หลักของพรหมจรรย์ของจริยธรรมเมื่อทุกคนเข้าถึงธรรมอันนี้จะเป็นบริหารก็จะเป็นผู้บริหารที่ดีจะเป็นผู้ตามก็จะเป็นผู้ตามที่ดีจะเป็นพานโรงนักการพานโรงกวาดถนนทำงานต่ำเตี้ยอะไรต่างๆมันจะดีไปหมดมันจะรับผิดชอบสูงมากเลยแต่เราจะละเลยอริยมรรคไม่ได้ในจำนวนที่เราศึกษามาทั้งหมดที่เราได้เรียนมาในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือเอาตนเป็นใหญ่ก็ดีถือโลกเป็นใหญ่ก็ดีถือธรรมเป็นใหญ่ก็ดีมันรวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดเลยไม่ได้แยกออกไปจากตรงนี้ซึ่งมีโอกาสแล้วเราก็จะได้พูดกันต่อไปโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่กำลังท้าทายความแข็งแกร่งทางจริยธรรมโลกยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ต้องการที่สุดก็คือความเข้มแข็งทางจริยธรรมคือโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์อันผลิตผลออกมาเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความต้องการทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอินทรีย์ห้านี้อยากเห็นอะไรก็ได้เห็นด้วยเทคโนโลยีอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์อยากจะได้ยินอะไรก็ขอให้ได้ยินอยากจะได้ดมอยากจะได้กลิ่นอยากจะได้สัมผัสอย่างไรให้มันได้ดังใจทันใจปรารถนาสิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ได้มาดังใจนั้นก็คือตัววิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาทีนี้พื้นฐานจริงๆของตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งจิตใจจิตใจยังไม่มีอะไรเข้าไปให้เต็มให้พอดีให้พองามแล้วมันจะทะเยอทะยานมากขึ้นโลกทุกวันนี้จึงวุ่นวายตึงตังเพราะวัตถุอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันสงครามวิกฤตการนิรันดรก็เกิดขึ้นทั้งสงครามร้อนสงครามเย็นทั้งใต้ดินและบนดินเผชิญหน้ากันอยู่นี่มันขาดอีกอันหนึ่งเมื่อวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความปรารถนาความได้ดังปรารถนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาผลิตจริยธรรมออกมารองรับจิตใจอันเป็นพื้นฐานที่ตั้งลงของการเคลื่อนไหวทุกอย่างของตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยจับคู่ได้สองคู่พอดีคู่หนึ่งคือวิทยาศาสตร์กับศาสนาอีกคู่หนึ่งเทคโนโลยีกับจริยธรรมกับจริยธรรมถ้าขาดตัวจริยธรรมนี้จิตใจของคนจะโหยหิวจะขาดแคลนความสุข ต่อให้เรามีเงินมีทองมากมายมีเครื่องบินขี่คนละคันละคันนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเราจะตกนรกติดแอร์จะเป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์จะเร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์นั้นเพราะว่าวัตถุนั้นอย่างเก่งก็เพียงแค่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่กายแต่วัตถุไม่สามารถทำความสงบเยือกเย็นให้แก่จิตใจอันเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างได้ธรรมะคือจริยธรรมคุณธรรมทางศาสนานี้จะทำให้จิตใจรู้สึกพอดีระหว่างคนที่มีของมากกับคนที่มีความต้องการน้อยใครจะมีความสุขกว่ากันคนที่มีสิ่งของมากพรั่งพร้อมทุกอย่างอินฟลูเอนซ์ทุกอย่างกับผู้ที่มีความปรารถนาความต้องการน้อยอย่างพอดีผู้ที่มีความต้องการน้อยนั่นแหละจะมีความสุขและก็รู้สึกร่ำรวยอยู่ในใจมันจะบอกให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเท่าไหร่คนเราก็ยิ่งพัฒนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นมากขึ้นไม่รู้จักพออันเบิร์ตไอน์สไตน์แกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเราก็รู้จักเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพเกี่ยวกับเรื่องอะตอมเกี่ยวกับเรื่องอะไรจนได้สามารถผลิตเป็นต้นตำรับสร้างระเบิดปรมาณูมาจนถึงนิวเคลียร์ถึงอะไรนะแกทำขึ้นมาแล้วแต่แกมีศาสนาในใจมากๆนะแกยังคิดล่วงหน้าว่าสิ่งที่แกทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานแต่ว่าสิ่งที่ทำมานี่จะอันตรายมากถ้าขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมความเป็นห่วงเป็นใยอันนี้แกก็พูดขึ้นมาเขียนขึ้นมาว่า the words of the future depend on moral and force of moral strengthชะตากรรมของโลกของมนุษยชาติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางจริยธรรมหรือความแข็งแกร่งทางศีลธรรมถ้าหากคนขาดจริยธรรมอ่อนแอทางจริยธรรมแล้วมันจะอันตรายมากที่สุดเลยวิทยาศาสตร์นี้จะทำอันตรายแก่โลกได้อย่างรวดเร็วทำร้ายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเพราะนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาอย่างเต็มที่การทำงานอย่างหนักหน่วงของศาสนาที่จะระดมเอาคุณธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนี้จะต้องรีบนำมาใช้นำเข้ามาสู่การดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตและสังคมให้ได้ถ้าเมื่อใดเราไม่สามารถพัฒนาจริยธรรมขึ้นมาสู่จิตใจโดยเฉพาะผู้บริหารเหล่านี้นะอันตรายเอามากๆเลยอันตรายมากๆเลยมีจริยธรรมแล้วยังมีคำว่าพัฒนานะข้ออภัยก็พูดถึงพัฒนาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเราพัฒนาจริยธรรมความจริงจริยธรรมมันดีอยู่แล้วเราจะพัฒนาอย่างไรไม่ว่าพัฒนาตัวคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยจริยธรรมบางทีมันเฟ้อก็ได้นะคือมันยังไม่เป็นจริยธรรมอันประเสริฐคือความเป็นไปของชีวิตนั้นจะต้องพัฒนาจากจริยธรรมธรรมดาให้มาเป็นพรหมจรรย์พัฒนานี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าวัฒนงวัฒนงมันเป็นคุณศัพท์นะนะมันไม่ใช่เป็นกรรมพัฒนงนี่มาเป็นภาษาไทยว่าพัฒนาแปลว่ามากหลากหลายรกรุงรังอย่างนี้ก็ได้ยังผมในหัวมากๆก็จะว่าเกสาวัฒนงเกสาวัฒนงก็แปลว่าผมมากผมดกทีนี้เราจะพัฒนาเนี่ยมันมีความหมายบวกกับลบอันหนึ่งหมายความว่าตักก็ได้พัฒนาไม่ว่าวัฏกีอย่างพวกช่างไม้พวกตักไม้ก็เรียกวัฏกีคือบางสิ่งบางอย่างจะต้องถูกตัดจริยธรรมคือสิ่งที่ความเป็นไปในชีวิตของท่านบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องตัดถ้าไม่ตัดกับไม่เป็นการพัฒนาพัฒนานี่มีทั้งบวกทั้งลบข้อภัยอย่างสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเรานั่นแหละสิ่งที่มันเป็นส่วนเฟ้อสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินแล้วมันมาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เราทําอยู่เป็นประจําในความเป็นไปของชีวิตเป็นจริยะของเราเราจําเป็นจะต้องตัดอันนี้อีกจึงเรียกว่าพัฒนาจริยธรรมยกตัวอย่างอย่างที่อาตมาเล่าเมื่อกี้อย่างคุณโยมสมนึกนั่นน่ะ แกจำเป็นต้องตัดการสูบบุหรี่ออกแกจำเป็นต้องตัดการกินเหล้าออกแกจำเป็นต้องตัดการฆ่าควายวันละ5ตัว10ตัวออกและแกก็ต้องมาเพิ่มให้มันมากอีกส่วนนึงคือความเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเป็นผู้มีศีลแล้วก็มาฝึกฝนอบรมจิตทางธรรมหลังจากนั้นก็มาพัฒนาสติปัญญาให้รู้เท่าทันความเป็นจริงความเป็นไปของชีวิตเพราะนั้นคำว่าพัฒนานี่ถ้าจะว่าไปแล้วในหลักภาษาบาลีจริงๆนะหลักภาษาบาลีจริงๆถ้าพูดถึงพัฒนาแล้วท่านต้องหมายถึงสิ่งที่มันเป็นไปแล้วมากหลากหลายแต่ถ้ามันยังไม่เป็นจะทำให้มันเป็นจากปุถุชนธรรมดาพูดง่ายว่าจะปั้นดินให้เป็นดาวจากปุถุชนมาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาชนมาเป็นอริยชนเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยจะต้องเริ่มกระทำให้มันเป็นขึ้นไปไม่เรียกว่าวัฒโนภาษาบาลีใช้คำว่าภาวิตาภาวิตัตตาไอ้ภาวิตานี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า development developmentซึ่งเราก็แปลว่าพัฒนาเนี่ย development เองเหมือนกันความจริงตัวพัฒนาจริงๆที่เป็นภาษาบาลีนั้นคือวัฒโนขนาดก็หมายว่าการได้ผ่านขั้นตอนแห่ง development มาแล้วมาถึงผลของมันแล้วเพราะนั้นพัฒนาจริยธรรมนี่คงจะต้องมา develop พัฒนาธรรมนี้โดยเริ่มต้นตั้งแต่ภาวิตามาซึ่งโอกาสหลังๆท้ายๆเราก็จะได้พูดกันการพัฒนาจริยธรรมนี่ขอเข้าใจว่าพัฒนานั้นคือสิ่งที่มันมีแล้วมันเต็มแล้วหรือตัดออกไปจนพอดีแล้วแต่ถ้ายังไม่มียังไม่เต็มยังไม่ถูกตัดออกมาเนี่ยจำเป็นจะต้องทำให้มันมีให้มันเป็นขึ้นมาใช้คำว่าภาวิตาหรือว่าภาวนาซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกันหมดเลยในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปใจเย็นๆนะวันนี้ว่ากันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาลงให้มันเกิดประโยชน์ร่วมกันอาตมารู้สึกดีใจเป็นสิริมงคลที่ได้มาพูดกับท่านผู้บริหารทั้งหลายบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ไม่ว่าสมัยใดแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือในอนาคตมันจะต้องมีหัวหน้ามีผู้หลักผู้ใหญ่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยของมนุษย์ทั้งหลายก็ได้มาจากข้างบนลงสู่ข้างล่างจากผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาคนภาคอีสานพูดไว้คำหนังหน้าฟังหน้าคิดว่าขั้นสิเบิ่งพระให้เบิ่งฐานเบิ่งสมภารให้เบิ่งจุน้อยขันเบิ่งวัดให้เบิ่งฐานเบิ่งสมภารเบิ่งจุน้อยเป็นคำภาคอีสานเป็นระบบ soundtrack system เสียงในฟิล์มแปลเป็นภาษาไทยภาคกลางก็เรียกว่าถ้าจะดูวัดวาอารามก็ดูที่ส้วมถ้าจะดูท่านสมภารก็ต้องดูที่สามเณรสามเณรเรียบร้อยดีงามไหมจริยามารยาทการประพฤติตัวของเณรเหมือนเณรไหมหน้ากราบหน้าไหวนั่นจะบอกบ่งบอกถึงหัวหน้าของพระของเนรคือท่านจะอาวาสดูกันง่ายพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดสั้นรวบรัดเข้าใจได้ง่ายคือมันเกี่ยวกับผู้บริหารเกี่ยวกับผู้นำมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมิกสูตรจตุกนิบาตอังคุตตนิกายแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่70หน้าที่97พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบหมู่มนุษย์บ้านเมืองความเป็นไปตลอดทั้งดินฟ้าอากาศท่านว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำพูดนี้อย่าเข้าใจว่าพูดเดี๋ยวนี้เป็นคำพูดเมื่อ2500กว่าปีซึ่งในโลกมาปกครองโดย